sve što želim u ovom trenutku. Idi, idi iz života moga, srce mi je izgorelo moje, a duša je ostala bez svoga. Sve što želim u ovom trenutku, idi, idi iz života moga, srce mi je izgorelo moje, a duša je ostala bez svoga. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti. Veselo mi s tobom nekad beše, al tad je sa neba zvezda pala. Sad mi osta samo bleda slika, što mi tvoja sestra jednom dala. Veselo mi s tobom nekad beše, al tad je sa neba zvezda pala. Sad mi osta samo bleda slika, što mi tvoja sestra jednom dala.